się poetą. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 29 października. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Rano do stołu rozmów wracają związkowcy z lotu i zarząd przewoźnika. Strajk zawieszony jest do 14. Szef MON-u leci za ocean. W Waszyngtonie będzie rozmawiał o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Jest oficjalne potwierdzenie. Właściciel klubu piłkarskiego Leicester zginął w wypadku śmigłowca po wczorajszym meczu. O 8 rano dalszy ciąg rozmów zarządu lotu ze związkowcami. Tym razem tematem ma być zmiana systemu wynagrodzeń. W sobotnią noc protestujący pracownicy zawiesili strajk do poniedziałku do godziny 14. Wtedy ustalono wstępne porozumienie. Zarząd zgodził się spełnić dwa najważniejsze związkowe postulaty, mówi rzecznik lotu Adrian Kubicki. Pani Monika Żelazik wraca do firmy. 67 osób zwolnionych w miniony poniedziałek wraca do pracy. Jak informuje LOT, w związku z protestem i zwolnieniami chorobowymi pracowników jeszcze przez kilka dni mogą być odwoływane rejsy. W sobotę nie było 7 lotów, w niedzielę 5. Ford Trump w Polsce. To główny temat dzisiejszych rozmów szefa MON-u za oceanem. Mariusz Błaszczak spotka się m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa, Johnem Boltonem. Minister obrony przed wylotem do Stanów Zjednoczonych podkreśla, że amerykańska baza w naszym kraju jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa. Dlatego, że obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju jest argumentem podstawowym, odstraszającym ewentualnego wroga. Żeby doprowadzić do realizacji projektu Ford Trump, trzeba spowodować, żeby za tym projektem opowiedziały się trzy instytucje w Stanach Zjednoczonych. Te trzy instytucje to Biały Dom i stąd rozmowy z Johnem Boltonem, Pentagon, gdzie powstał roboczy polsko-amerykański zespół oraz Kongres. Leicester oficjalnie potwierdza, właściciel angielskiego klubu piłkarskiego zginął w sobotnim wypadku śmigłowca. Mniej więcej godzinę po ostatnim gwizdku meczu Lisów z West Hamem maszyna wystartowała z płyty stadionu. Chwilę później pilot stracił nad nią kontrolę. Śmigłowiec spadł na pobliski parking i stanął w płomieniach. Na pokładzie było 5 osób. Miliarder z Tajlandii Vijay Srivaddhana Prabha kupił klub w 2010 roku. Między innymi dzięki jego inwestycjom Leicester zdobyło swój pierwszy tytuł mistrza Anglii. Jeszcze dziś potrwa akcja protestacyjna niemieckich ekologów. Aktywiści żądają natychmiastowego zamknięcia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Hambach w Nadrenii Północnej Westfalii. Kilka tysięcy osób od soboty próbuje wstrzymać pracę zakładu. Ekolodzy wtargnęli na teren kopalni w sobotę. Część przykuła się do dźwigów i maszyn, a niektórzy do torów kolejowych. W niedzielę policja rozpoczęła usuwanie protestujących z kopalni. Prokuratura w Akwizgranie wszczęła śledztwo wobec 400 uczestników demonstracji, którym zarzuca naruszenie miru domowego i niszczenie mienia dużej wartości. Wcześniej oddział policji musiał usunąć inną grupę ekologów z blokowanej przez nich autostrady. Rzecznik prasowy policji w Akwizgranie przyznał, że akcja jest utrudniona, bowiem demonstracje pojawiają się w różnych miejscach. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale także słońce, przelotny deszcz na Dolnym Śląsku, w centrum i na północnym wschodzie. Termometry pokażą 5 stopni na Podlasiu, 14 w centrum, do 20 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, niczym cudo niemieckiej motoryzacji, stojące w bośniackim garażu. Bośniacki hymn na cześć niemieckiej technologii. No w jakim programie, w jakiej audycji moglibyście to usłyszeć? Witam serdecznie w audycji Annały Migały w radiowej Trójce. Już prawie 10 minut po północy. Witam ja, Michał Migała, gdyż są to właśnie moje Annały. Polecam grupę, która przed chwilą wybrzmiała po tym hymnie na cześć niemieckiej technologii. Polecam teledysk tych panów, trzech chyba, do czterech występujących, absolutnie alternatywny nikiforski teledysk. Oni mają różne inne utwory. Czarna Dwójka, też o jednym z modeli samochodów, który mieliśmy przyjemność wysłuchać bodajże w poprzednich annałach. Mają też piosenki typu Facebook. Też na czasie są chłopaki, generalnie. A my na czasie również jesteśmy z naszą audycją. Będzie dziś między innymi wiersz. Będzie strefa mroku, ale będzie też gość, który będzie lub go nie będzie. No to znów gość Schrödingera nam się tutaj pojawi. Będzie w super stanie, w dwóch stanach jednocześnie, bytu i niebytu, a może, może innego też bytu jeszcze. Co będzie jeszcze? A jeśli będziecie chcieli pomnożyć swoje pieniądze, to czekajcie do końca audycji. Będzie coś specjalnego, I będzie też, uwaga, chyba drugie w historii annałów, łączenie międzynarodowe. Tym razem łączenie z Waszyngtonem. I to wszystko spakowane w tych 2 godzinach, a dokładnie w godzinie 50 minutach, które zostały nam do 2 w nocy. A teraz za chwilę konkurs, a żebyście się poczuli mocno, dobrze, wszechmocno wręcz podczas tego konkursu, proponuję zremiksowany kawałek Paktofoniki. Remiks, który bardzo mi odpowiada i który może konkurować z oryginałem LSD Dan B. Paktofonika. Jestem Bogiem Remix teraz. Bali. No milionami to może nie, no nie bądźmy tacy nieskromni. No ale chyba parę tysięcy słuchaczy Annałów jest. Gdybym był takim populistycznym konferansjerem, mógłbym teraz powiedzieć, zróbcie hałas, ale nawet jeśli zrobilibyście ów hałas, to ten hałas byłby ograniczony tylko do pomieszczeń, w których słuchacie Annałów migały i nie doszedłby do mnie drogą po prostu tutaj newtonowskiej fizyki. Być może drogą jakąś pozazmysłową, bardziej pozazmysłową, bo właśnie utwór Jestem Bogiem, no to przypomina mi jedno spotkanie z indiańską magią, gdzie byłem nieśmiertelną, galaktyczną, dziewięcioramienną rozgwiazdą. A już niedługo te spotkania mnie czekają, listopad nadchodzi, ale ciszej, ciszej, ciszej, ciszej o tym. W każdym razie nasze możliwości są nieskończone. Rodzimy się i umieramy i w życiu nie ma się co przejmować za bardzo, bo jesteśmy stworzeni przecież z gwiezdnego pyłu. Tak ja czytam ten utwór, tak mi się wydaje. Ale zostawmy to, przejdźmy już do czterech wymiarów. Utwór, w ogóle ten, który minął, czyli Paktofonika, Jestem Bogiem, no troszeczkę dostosowałem do trójkowych standardów, tam może niektóre fragmenty zostały złagodzone. Mam nadzieję, że psychofani Paktofoniki mnie za to nie powieszą. Wróćmy do świata jednoznaczności, do makroświata, świata osądów, świata nazw, świata czasu linearnego, bo oto nadszedł czas na konkurs Stolice Świata. Ja bardzo dziękuję w ogóle Piotrowi, który zainspirował mnie bardzo i przysłał mi 12 zagadek stolicoświatowych, na które bym nie wpadł, od razu uczciwie mówię, i które bardzo mi było trudno zgadnąć. Przysłał mi w załączniku odpowiedzi i no muszę przyznać, napociłem się nad tym zdrowo. Praktycznie nie odgadłem Piotrowych zagadek. Także Piotrze, gratulacje za bardzo fajne zagadki i z copyrightem tak zwanym może je wykorzystam również w audycji, ale jeszcze mam trochę swoich, także jeszcze nie teraz. Konrad awansem już na konkurs wysyła odpowiedź, pozdrawiam was z Łodzi, z L4. A, myślałem, że jest to taka droga krajowa, ale to chyba nie jest droga krajowa, tylko stan cielesny L4. Konradzie, pozwalam. Pozdrawiam również. A teraz już czas na konkurs, bo się rozgaduję, idę w jakieś boki, a co się obiecało, trzeba powiedzieć. Przynajmniej powiedzieć, niekoniecznie zrobić. Moi mili, jak zwykle o tej porze, Stolice Świata. Zagadka Annałowa i uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Co to jest? Wino i wafelek albo stolica pewnego państwa. Wino i wafelek albo stolica pewnego państwa. Piszcie na annały@polskieradio.pl A jeden ze słuchaczy, a konkretnie który, ja muszę zobaczyć, nie muszę, tylko chcę. Pracuję w ogóle nad tym, żeby mówić chcę zamiast muszę, to jakoś bardziej optymistycznie ustawia do świata. I Piotr również zauważył, że jako podkład mamy powrót do rumuńskich mistrzów fujary w audycji. Owszem, troszeczkę się zmieniamy, zawsze nieznacznie, żadne annały nie są w 100% takie same. Gdyby były, no to nie byłoby sensu robić audycji. Dobrze. Wino i wafelek albo stolica pewnego państwa. annały@polskieradio.pl, tam należy słać odpowiedzi. A tymczasem w takim boskim klimacie jesteśmy, więc w nim zostańmy. Pewną niepisaną tradycją annałów jest również to, że często prezentuje jakiś utwór Roberta Brylewskiego i tak też jest tym razem. Robert Brylewski z płyty, niedocenianej płyty Warsaw Brains w utworze Demiurg Song teraz. A, niesamowici jesteście. Ja mógłbym ciągnąć ten konkurs, mógłbym przedłużać i mówić te odpowiedzi, które akurat nie zgadzają się z moją intencją, z zagadką, z prawidłowym rozwiązaniem zagadki, ale to nie ma sensu przy tak inteligentnych słuchaczach. Moi mili, jestem znów pełen podziwu dla was, bo absolutnie trafiliście w dziesiątkę, praktycznie od pierwszych odpowiedzi trafiliście w dziesiątkę. Przypomnę pytanie, wino i wafelek albo stolica pewnego państwa, oczywiście mowa o Port-au-Prince, mam nadzieję, że moja z lekka francuska wymowa tutaj się zgadza. I jako pierwszy, w dodatku pierwsza odpowiedź i w dodatku prawidłowa odpowiedź padła od pana Marcina, który to pan Marcin powoli, bo to już kolejna jego prawidłowa odpowiedź, najszybsza, powoli pan Marcin staje się tym, kim pan Marek Krukowski dla wielkiej gry po prostu, wielokrotnym zwycięzcą, i ja te laury, no to będę musiał mnożyć, żeby tutaj na głowę mu nałożyć owe. Może kiedyś, a kto wie, może kiedyś jak nasza audycja troszeczkę się otłuści, że tak powiem, się osadzi już dobrze w eterze, zrobimy sobie może zlot słuchaczy i wtedy będę mógł po prostu osobiście panu Marcinowi ten laur wielokrotnego zwycięzcy konkursu Stolicy Świata nadać. Marcin jako pierwszy powiedział prawdziwą odpowiedź. Także bardzo powiedział, napisał. Także bardzo serdecznie gratuluję. Zresztą Marcin nie był osamotniony tutaj. Również Grzegorz, również Bartosz, również Michał, również Konrad, również Agnieszka, Hubert, Agata, Konrad, Rafał, Maciek, Piotr i mnóstwo z Chicago, Jacek, tak, oczywiście, Jacku z Chicago, drogi Port-au-Prince, stolica Haiti, zresztą dosyć, no bliżej to jest Ameryki Północnej niż Europy na pewno, to państwo dosyć ciężko doświadczane również przez naturę, przez te zmiany pogodowe, które ostatnio na planecie Ziemia następują, jak zwykle zrobione przez najbogatszą część ludzkości, a płacą za te zmiany klimatyczne te kraje biedniejsze, ale to już jest geopolityczny i polityczny wtrend. Więc wracamy do normalnego, nienormalnego toku naszej audycji. Konkurs rozwiązany. Ja pana Marcina tutaj wpisuję w tabelkę, tak, bo zrobiłem sobie tabelkę ze zwycięzcami poszczególnych konkursów w poszczególnych audycjach, a jest to wstęp już do takiej dobrej, porządnej, lewopółkulowego uporządkowania tego wszystkiego, tak, żeby każdy dostał przynależną mu nagrodę. Każdy laureat każdego konkursu w dotychczasowych annałach Migały. Dobrze, tyle konkurs. Ja sobie nawet zapiszę, że Marcin tutaj wygrał, żeby mi to nie uciekło. Uwaga, teraz chwila na pisanie. Gdzie mam tutaj? Jest. Rozwiązanie konkursu. Marcin. Ja wiem, że cisza w radiu jest nie ten, ale tutaj musiałem zapisać. Dobrze, teraz, moi mili, chciałbym, żebyśmy się wznieśli takim lirycznym wehikułem hen w niebiosa, wręcz w kosmos, po to, żeby przygotować się na szczyptę liryki w annałach Migały, czyli innymi słowy na wiersz, który za chwilę nastąpi, a zanim to nastąpi, posłuchajmy 120 milionów kapeli, czy też projektu, który już w annałach gościł, może kiedyś będzie gościł osobiście, w utworze Era Rovera. Dziś

Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, zwiedzanie galaktyki za pomocą rowera może być możliwe. Szczególnie, jeżeli rower pożycza się od doktora Hoffmana. To podobno znakomity mechanik rowerowy, który przyczynił się do zapoczątkowania ery rowera, mylnie nazywanej erą wodnika. No dobrze, ale dość już tych półsłówek, tych zagadek, no bo czas na krople liryki właśnie. Czas na wiersz. Marian doktorat zrobił i zaraz zginął. Za dużo wiedział. Wczoraj myślałem, że nie będzie już jutra. Każda godzina jest ponura i smutna. Pada kolejny dzień, mija kolejny rok, a ja nie ruszyłem ani o jeden krok. Kolejny rok. Zespół Nagrobki, zespół, który już gościł w Annałach Migały. Zespół młody, choć działający już od paru lat. A propos młodych zespołów, które to zespoły robią naprawdę fajne rzeczy, to jest jeszcze inny zespół, który od niedawna gości w naszej audycji, pod którego wrażeniem nieustannie jestem. Starzy, oni są starzy w brzmieniu, a raczej przedwojenni, ale są niezwykle młodzi i żywi. Ich teledyski to są tak zwane filmy muzyczne i mają na koncie ich parę. Zresztą bardzo fajnie, bo odwołują się ci mężczyźni do tradycji polskiej przedwojennej. Aczkolwiek nie jest to, że tak powiem, takie ultrapatriotyczne trąbtadactwo, jak w jakie niektórzy popadają, odtwarzając te klimaty przedwojenne. Zespół Hańba, bo ten zespół mam na myśli. No to może jak już jesteśmy przy młodych ludziach robiących fajne rzeczy, to zaprezentuję i zespół Hańba, i nam się troszeczkę robi muzyczne annały nam się robią. Takie też mogą być. Popłyńmy troszeczkę w taką muzyczną podróż, tym razem do czasów przedwojnia, ale zagranego dosyć współcześnie. Hańba i utwór Filozofom. Policja! Chwała pochybel komunistom! Zespół Hańba, naprawdę ci goście są true, że tak powiem, z amerykańska. Czego tam nie było w tym utworze? Nawiązanie do prząśniczki, do lekkiego klezmerstwa w graniu. Zespół Oj, przedwojenne Oj, więc jako tacy ulicy się nie boją i na ulicach różnych koncertują. Między innymi koncertowali na Nikiszowcu w Katowicach. Koncertowali na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Kto był, ten wie, że ulica ta, mimo że centralnie położona, być może właśnie dlatego do najbezpieczniejszych nie należy. Pamiętam, przypomniała mi się taka piękna anegdota, gdzie jeden z prezenterów telewizji polskiej bodajże, oni mieli taki cykl gdzieś. Jeździli po całej Polsce. Coś w stylu Polska jest piękna, czy takie tego typu rzeczy. Jeździli tam Szczecin, Gdańsk, Krosno, Kraków, Wrocław, tam Poznań i tak dalej. Przybyli ze swoim show do Łodzi i w Łodzi, kiedy ten prezenter wyszedł z hotelu, to w mordę dostał. No i to było jedyne miejsce, gdzie dostał w twarz ów prezenter. Ale ja właśnie za to Łódź też cenię. Zresztą część mojej rodziny z Łodzi pochodzi, także złego słowa nie powiem, a dopiero niedawno dowiedziałem się, że Łódź miała być planowana po roku 45 jako stolica Polski ze względu na zniszczenia w Warszawie. A Krzysztof Zieliński do mnie napisał, jeju, przepraszam, ale mam nadzieję, że wielkiego przewinienia nie zrobiłem. Napisał do mnie, że tym utworem zespołu Hańba przypomniałem mu o zespole Menele. Piękna nazwa. Muszę przyznać, sam kiedyś chciałem, wymyśliłem sobie taką ksywę Gentlemanel, no ale niestety pan ekskluzywny Menel mi troszeczkę tak ten klimat no zabrał i już porzuciłem tego typu plany. Ale. Panu Krzysztofowi zespół Hańba przypomina zespół Menele, a mi wokalista zespołu Hańba przypomina innego wokalisty, który naprawdę zdrowo namieszał kiedyś w podziemnym, a nawet nadziemnym muzycznym światku. To może przypomnijmy ten zespół i jeden z według mnie najlepszych ich utworów. Co to będzie za zespół? A niech to będzie niespodzianka do pierwszych taktów. Zdjęcia Deserter i Jezus z albumu Ziemia jest płaska, jest za 6 pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchacie Anna Uf Migały. Ziemia jest płaska. Jejku, jakimi oni prorokami byli. Któż by pomyślał w czasach wydania tego albumu, że kilkanaście lat później znajdzie się bardzo spora grupa ludzi, którzy absolutnie święcie wierzą w to, że Ziemia jest płaska. Ja jako zwolennik absolutnie rzeczy, które jeśli nie szkodzą mi bezpośrednio, powinny być dozwolone, nie zgłaszam tutaj zastrzeżeń, po prostu dziwię się troszeczkę, że tacy ludzie istnieją, ale dobrze, niech sobie będą. Są też ludzie, nawet niektórzy z nich przekonywali mnie, że Ziemia ma 10 tysięcy lat, bo tak w pewnej księdze napisano i tak oni twierdzą. Dobrze, niech sobie twierdzą, byleby nie narzucali swoich poglądów siłą, a z tym różnie bywa. Dobrze zatem, no rzeczywiście, wokalista Dezertera i wokalista Hańby to nie jest ta sama osoba, ale brzmią bardzo podobnie i tutaj ta melodyka też jest dosyć podobna i przekaz jest podobny. Mocny, ostry, taki, który podoba mi się i który być może nie jest do końca wygodny o pierwszej w nocy, ale akurat nie dbam o to. Weszliśmy w jakąś taką muzyczną podróż, w muzyczną otchłań w annałach Migały. No więc zakończmy tę podróż już, zakończmy ją klamrą, bo cóż, zaczęliśmy zespołem Nagrobki. No to na koniec zespół, no żeby tu nie zostać wyklętym za używanie słów powszechnie uważanych za bardziej obraźliwe, to powiem, zakończmy zespołem Gunvo, bo to jest początek i koniec, bo ojcem i matką zespołów Nagrobki i zespołu Gunvo jest pan Maciej Salamon i jego wokal, i jego styl, i jego bezkompromisowość w przypadku obu tych zespołów mocno się odcina. To ci sami ludzie, jakby znów zaśpiewał Deserter, i ciągle jesteśmy w tym kółku. Stop. Zespół Gunvo, że tak powiem poprawnie, po polsko-radiowemu, myślenie z serialu i absolutnie przekaz tego utworu bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, aczkolwiek tenże przekaz też musiałem troszeczkę, że tak powiem, złagodnić na samym końcu, bo jeszcze Krajowa Rada i te sprawy, po co, a za chwilę już wracamy do normalnego, nienormalnego trybu annałów. Trzymajcie się mocno. No, tam właśnie, ja, żeby to robić z polskimi serialami, też zgadzam się z panem Maćkiem tutaj absolutnie. Zespół, no, jeszcze raz powiem tę pokraczną nazwę poprawną, Gunvo, w utworze Myślenie z serialu. W annałach Migały oczywiście, jest już prawie pierwsza w nocy. A co dalej, moi mili, bo teraz takie zrobię takie przemowę taką organizacyjno-logistyczną. Co jeszcze w najbliższej godzinie? Za chwilę będzie łączenie z Waszyngtonem. To drugi raz, kiedy będzie rozmowa międzynarodowa w Anna Łachmigały. Potem będzie strefa mroku. Potem będzie gość, albo przedtem będzie gość, który będzie i nie będzie. To jest niesamowita sprawa w ogóle. To jest nowum, jeśli chodzi o radio. A potem, potem specjalnie, moi drodzy, jeśli czujecie, że brakuje wam na towary reklamowane w telewizji czy w radiu, chcielibyście ten nowy model telewizora, nowy model samochodu, czujecie, że bylibyście szczęśliwsi nabywając kolejną rzecz, to mam dla was niespodziankę, specjalne wejście pozazmysłowe, które, dzięki któremu będziecie przyciągać złoto, będziecie przyciągać talary i dzięki temu